Jambo la pili, adabu za mwalimu, nafikiri katika yaliyotangulia yote yanagusa hili swala la adabu za mwalimu. Isipokuwa napenda kuongeza kwamba mwalimu akitaka kusomesha, akitaka kuanza kutoa darsa, akitaka kutoa muhadhara, ni muhimu sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas katika ulinganizi wake. Anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe taufiq, amuelekeze, amsaidie, ampe nusra katika maelekezo yake, katika kauli yake, amjalie kabul baada ya darsa zake, baada ya kusomesha kwake. Muislamu akiendelea katika hii hali, Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia kabul na maneno yake yatasikilizwa na watu watampenda biidhnillah. Musa alayhi salam anasema rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajakutana na Firaun na kumlingania Firaun, kumlinganiza Firaun, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat katika moyo, amsaidie katika kusema, ampe fasaha katika kuongea. Sasa ni muhimu sana kuzingatia hili swala. Jambo la tatu, vipi mwalimu anaandaa somo au somo lake? Kwa kweli hili swala kuna ugumu kutengeneza mfumo maalum ukawa ni mfumo kwa ajili ya watu wote au walimu wote, kwa sababu walimu wanatofautiana na wanafunzi kutokana na tofauti za hali zao, na wanafunzi pia wanatofautiana kutokana na mazingira yao na hali zao. Isipokuwa kuna jambo moja lazima uzingatie, ya kwamba wewe ukimcha Allah, ukweli wa kumcha Allah na ukawa na ikhlas katika amali yako, na mkweli katika amali yako na da'wa yako, na ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yaqini na kwa kufanya ilhah na kurudia rudia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na ukajitoa katika ujuzi, katika ufahamu, katika ujanja, katika uwakili mkubwa, hapana, wallahi alazim, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha, atakuelekeza katika njia ambayo inakufaa wewe na njia ambayo inawafaa wanafunzi wako. Zingatie dada yangu, hili swala ni muhimu sana sana kuliko nikupe njia ambayo unaiona mimi inaweza isikufaa wewe, au ikakufaa wewe kama mwalimu lakini isimfae mwanafunzi wako, wallahu almusta'an. Lakini kama nilivyosema, ukimwogopa Allah, ukiwa na ikhlas, na vile vile ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kurudia dua mara kwa mara, na ukawa unajitakasa kutokana na uwezo wako, ujuzi wako, ufahamu wako na uhodari wako, ukaelekea na Allah subhanahu wa ta'ala, biidhnillah Allah atakusaidia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wattaqullah wa yuallimukumullah, mcheni Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakufundisheni. Jambo la tatu, sijui la nne, vipi mwalimu anamlingania mtu mjinga? Mimi nashauri lisitumike lugha ya mjinga, hapana, asiyefahamu, asiyejua. Kwa ukweli sisi yaliyotangulia katika zile adabu ni lazima dai kwanza azizingatie kabla. Lakini pia huyu mtu ambaye yuko mbele yako, ni njia nzuri au iliyokuwa nzuri zaidi kuliko njia zote, wallahu a'lam, namba moja kumwombea dua sana huyu mtu ambaye unataka kumlingania, unamwombea dua. Kuomba kwako dua kwa ajili yake, dalili ya huruma ulikuwa nayo katika nafsi yako, dalili ya usafi wa moyo ulionao. Tabia hii ni tabia ya mitume alayhimus salat wassalam, dalili ya kwamba wewe ni mtu mwema, ndani ya nafsi yako ni mwema na unawatakia watu wema na khairi. Sasa ukimwombea dua, Allahumma hdihi, ewe Allah muongoze, ewe Allah mlete katika hidaya, mlete katika khairi, mlete katika njia ya haki, onyeshe khairi, ewe Allah muongoze, unamwombea dua, hii biidhnillah itamsaidia, lakini pia ni atalattuf ma'ahu fil ibara, unazungumza naye kwa ibara nzuri, kwa lugha nzuri, maneno matamu, atahabbub ma'ahu fil kalam, unajaribu kujukurubisha kwake, kumonyeshea mapenzi, huruma. Hii itasaidia. Allah subhanahu wa ta'ala nasema idfa' billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa bayna adawa ka annahu waliyyun hamim, tanguliza lile kwa zuri. Ukifanya hivyo utamkuta yule ambaye baina yako na baina yake ni uadui atakuwa ni rafiki mpenzi mzuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na haya maelekezo ni maelekezo kwetu sisi, wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan, waambie waja wangu waseme maneno yaliyo mazuri. Sasa maneno yakishakuwa mazuri biidhnillah yataleta athari nzuri katika nafsi ya anayilinganiwa. Na pia kuchagua lafzi, maneno yaliyo mazuri pia yanasaidia katika kumvuta mtu na kujiweka mbali na ususuavu wa tabia na ugumu. Lafzi mbaya, lugha mbaya, sura mbaya, matendo mabaya, haya hayawezi kusaidia, bali utamkimbiza. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nini mtume wako sallallahu alayhi wasallam, anamwambia walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi, fadhlan ni mkali, alafu mgumu wa moyo, lam faddu min hawlik, hao watu wote waliokusanyika pembezoni mwako wangekukimbia. Na pia kutokupandisha sauti juu yake sio sifa nzuri, kunyanyua sauti juu yake kuonyesha kwamba wewe una mamlaka, una sulta juu yake, una pawa fulani juu yake, una uwezo fulani juu yake, la. Na pia kutokumtukana, akikuudhi lazima uwe mvumilivu juu yake, tabia yake, matatizo yake, akhlaki, kama hana akhlaki unakuwa na subira. Na pia kumkijeli, kumfanya stizai, kumcheka akikosea, biidhnillah ukiwa na sifa kama hizo Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia kabul na hidayah, na watu wengi sana watakupenda, dada yangu mwalimu, watu wengi watakupenda, watu wengi watakusanyika kwako, watu wengi watakuja kwako, watakupenda, utakuwa na yani utasikia habari kila sehemu, habari zako unatajwa kutokana na akhlaki na tabia ulikuwa nazo. Tunamuomba Allah tuongoze katika hizi sifa ambazo zinatajwa na tusaidie sote sisi tuwe na sifa kama hizo. Namba 4, kuzungumzia vitu ambavyo ujue uwezo wako na ujue ufahamu wako. Kutoa fatwa bila ilmu, bila shaka ni mlango, huu ni mlango wa hatari, lazima ujiweke mbali na umoja kwa moja. Usiwe mpesi wa kutoa fatwa kama ilivyokuja katika athar, ni mwenye ujasiri katika fatwa ni mwepesi katika kujipeleka katika jahannam. Usiwe mjasiri sana katika kusema kutoa fatwa kama hufahamu, kama hujui. Kile ambacho unakifahamu, lile ambalo unalijua unasema kwa kadri ya ujuzi wako na ufahamu wako, na lile ambalo hulifahamu lazima uwe na mazoea kusema la adri, la a'lam, Allahu a'lam, sifahamu, sijui. Inna min al-ilmi, hakika miongoni mwa ilmu, an taqul lima la ta'lam Allahu a'lam. Ibn Mas'ud anasema ni miongoni mwa ilmu kusema juu ya lile ambalo hulifahamu, Allahu a'lam. Na pia mwingine waja wema waliotangulia anasema kusema Allahu a'lam ni nusu ya dini, ni nusu ya dini kusema Allahu a'lam. Sasa sema insha Allah, kama hufahamu ulijui ili swala, nitaulizia, nitafanya istifsar, nitajaribu kuulizia washema shekhi. Lakini kuzungumza kunasibisha jambo fulani kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa Allah hakusema, au kuinasibisha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa mtume sallam hakuisema, ni hatari. Mtume alayhi salatu wasallam anasema man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar, yule ambaye au atakayenizulia mimi kauli ambayo mimi sikuisema, kitendo ambacho mimi sikifanya, ajiandae kupata sehemu yake katika jahannam. Aliftara ala rasulillah, aliftara ala Allah, kumzulia Allah, au aliftara ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au kumzulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, laysa kaliftara ala ahadin minan nas, Si kama kumzulia mtu yoyote katika wanadamu, ni jambo la hatari. Lazima wewe ndugu yangu dai ukumbuke kwamba wewe wakati wa kusema qala Allah au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unajiweka baina ya pepo na moto. Ukiteleza unaweza kudondoka katika jahannam waliaadhu billah. Na rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi, lazima ukumbuke hiyo kauli, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah mrehemu mja ambaye anaijua nafsi yake iko katika hali gani. Lakini unajipa sifa ambayo si sifa yako, unajipa nafsi yako nafasi ambayo si yake, unajipeleka katika hatari. Ujipusha na fitna namba 5. Nafikiri yaliyotangulia ni Muislam akijaribu kuyazingatia, ni moja kwa moja atajiweka mbali na fitna. Naam wallahi, atajiweka mbali na fitna, kwa sababu mwenye kujipeleka katika fitna mara nyingi ni yule ambaye ana udhaifu katika ikhlas, au imeondoka ikhlas kwake kabisa, ana udhaifu katika kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala, au khofu ya Allah imeondoka katika nafsi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fi sunan Abi Dawud, na Sheikh Al-Albani amesahisha hii hadith katika hadithi iliyopokelewa na Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu Allah zaju yake, anasema inna as-sa'ida laman junniba al-fitan, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan, wa laman ibtuliya fa sabara fawaha. Said, yule mwenye khairi, mwenye usalama, mwenye mwisho mwema, mwisho wa khairi, ni yule atakayejiweka mbali na fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja kwa msisitizo mara 3, kisha mwisho akasema na kwa yule aliyepata mtila mtihani majaribio na akawa na subira, fawaha, ni malipo yake ni makubwa yaliyoje. Na sallallahu min fadli. Sasa anajitahidi kadri ya uwezo wake ajiweke mbali na zile fitna na sababu zake. Pia kuna jambo la kuwa na mipaka na kuamiliana na wanaume, na mawasiliano, na lugha mbaya na kadhalika. Swala la lugha mbaya sisi tumeigusia katika maneno yaliyotangulia, lakini kuamiliana na wanaume ajitahidi, jitahidi dada yangu kadri ya uwezo wako, jitahidi kuwa na mipaka katika kuamiliana na wanaume, na usijaribu kufungua mlango wa kuamiliana na wanaume ila kwa kadri ya haja iliyopimwa na sheria na dini yetu, pamoja na taratibu za kisheria na mipaka yake iliyowekwa katika dini yetu. Kama mathalan ukitaka kuuliza swali, ukitaka kusoma dini yako, ukitaka kuulizia fatwa, ukitaka kwenda kutafuta mahitaji yako kwenye duka, kwenye soko na kadhalika, katika mambo ya dharura, kuzungumza na mwalimu shuleni kwa ajili ya haja, kuzungumza na daktari kwa ajili ya haja, na vitu ambavyo vina sababu zake, na pia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imetoa ruhusa katika mipaka ya kisheria, pamoja na kuzingatia kwamba wewe ni mwanamke, pamoja na kuzingatia kwamba huyu ambaye wewe unaamiliana naye ni ajnabi, lazima mawasiliano yanakuwa na mipaka ya kisheria, sauti iangaliwe isiwe ina athari sio nzuri au ileta fitna sio nzuri, na vile vile wakati wa kusoma. Sasa hivi shekhi, wallahi tunastajabu sana mashindano ya Qur'ani. Sasa hivi mabinti wanatoka kwenye ma TV, tunaangalia kwenye YouTube mbele ya majaji, na yeye anaipamba sauti yake, anasoma kwa tajwid, eti ni matatizo makubwa sana. Ni binti mkubwa kabisa anaighani Qur'an, anatoa sauti yake, na yeye anaisoma Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Na usishangae akipewa suali, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa la takhda'na bil qawli. Al-khudu bil-qawl maana yake la takhda'na, ni usiwe katika hali ya kulegeza sauti yako, kuipamba sauti yako, kuivuta sauti yako wakati wa kuzungumza. La, hii sifa sio sifa nzuri. Lazima sauti ibadilike, lazima uidhihirishe sauti katika hali ya ugumu. Kwa nini? Kwa sababu Allah ametubainishia kwamba kuna baadhi ya watu wana matatizo katika nyoyo zao, wana maradhi. Sasa yule ambaye ana maradhi katika moyo wake, akiisikia sauti ambayo si sauti ya mke wake au dada yake au mdogo wake wa kike, ni sauti ya mwanamke ajnabi, anaiona ina athari fulani katika nafsi yake. Na sallallahu alafia wasalama, na sisi dini yetu imetuamrisha kufunga mlango wote ambao unaweza katuingiza katika fitna na fasadu liyadu billah. Lakini sasa hivi wanaingiza kina dada kwenye mashindano ya Qur'an, majaji, makamera yanaelekezwa juu yao, wanatoa sauti zao, na mwanamke anavuta sauti yake, ana la hawla wala quwwata illa billah al-aliyy al-azim. Kwa hiyo lazima min iltizam al-hudud al-shar'iyya fil kalam, lazima kuzingatia, kulazimiana na mipaka ya kisheria katika kuzungumza. Si haramu mwanamke kuuliza mwalimu juu ya dini yake. Masahaba, kuna baadhi yao walikuwa wanakuja kwa Aisha radhiallahu anha, wanauliza nini hukumu ya kadha, nini hukumu ya kadha. Aisha anawajibu kwa ilmu alikuwa nayo kutoka kitabu cha Allah au hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile walikuwa wanakuja kwa Ummu Salama, wanakuja kwa Ummu Sulaim, kwa wale wanawake wa Kiislamu wanapata ilmu kwao, wanauliza. Wanaume wanakuja kuuliza na wanawake wanakuja kuuliza. Walikuwa wanakuja kwa Abi Bakar, kwa Umar, kwa Uthman, kwa Ali na masahaba wengine, wanakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo asalu Allah al-Azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح نمون بالله سبحانه وتعالى وجالية وليم وخيري نجالية بركة كتك دعوة زينو نولنغني زوينو أتبنبك وأخلاق نصفا جيما صفة زمتم محمد صلى الله عليه وسلم atujalie tuwe na huruma na sifa njema na adabu za Kiislamu, na atujalie kabul wa atukubalie ibada zetu na amali zetu, na atupe khatima ya khairi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.